Günümüzde huzuru arıyor insanoğlu. Şurada, burada derken, yıllar bu arayışın etrafında koşmakla geçiyor. Peki, huzurun aslında yanı başımızda olduğunu söylesem ne dersiniz? Günlük meşgalelerde, hayatın koşturmacası içerisinde unuttuğumuz değerleri rehberimiz, önderimizden dinlemeye ve huzura bir adım daha yaklaşmaya ne dersiniz? Birazdan sizlerle huzura giden bir yolculuğa çıkacağız. Sizden bir ricam var. Lütfen bir yandan dinlerken, bir yandan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat okuyun. Bu yolculuğu manen gerçekleştirmeye hazır mısınız? İşte o zamanlar, Tay kabilesinin reisi olarak bilinen meşhur sahabilerden Adi bin Hatin diyor ki, Hazreti Peygamber'in yanında akraba, kadın ve çocukların bulunduğunu gördüğüm zaman anladım ki, onda ne İran Kisra'sının ne de Rum Kayseri'nin saltanatı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benimle beraber evine giderken bir gün zayıf, yaşlı bir kadıncağıza rastladı. Kadının yanında küçücük bir çocuk bulunuyordu. Kadın Resulullah'ın durmasını istedi. O da durdu. Kadın, "Bizim senden bir isteğimiz var," dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç üşenmeden onları dinledi, uzun uzun konuştu. Kendileriyle birlikte gidip işlerini gördükten sonra bir müddet sonra geldi. İçimden kendi kendime, "Vallahi dedim, bu zat hükümdar değildir. O alemlere ancak rahmet olarak gönderilmişti." Yanında 10 yıl hizmet eden, çocukluğu geçen Hazreti Enes anlatıyor radiyallahu an. Allah Resulü yolda bir kimseye rastlayıp onunla konuştuğu zaman, o kimse dönüp gidinceye kadar yüzünü ondan çevirmezdi. Önce kendisi dönüp gitmedi hiçbir zaman. Biriyle tokalaştığı zaman, karşısındaki elini çekinceye kadar elini hiç çektiğini görmedim. Ve hiçbir zaman onun dizlerini, yanında oturan kişinin dizlerinin önünde görmedim. Şöyle devam ediyor anlatmaya. Efendimiz konuşurken karşısındakinin gözlerinin içine bakardı. Konuşması hep yumuşak ve tane taneydi. Ne olursa olsun sesi asla yükselmez, kötü söz söylemez, kimseyi kırmaz, incitmezdi. Söz verdiği zaman ne olursa olsun mutlaka sözünde dururdu. Karşısında kim olursa olsun, biri konuşurken sözünü asla kesmez, konuşmasını yarım bırakmazdı. Hatta muhatabı çocuk bile olsa, kendisine bir şey sorulduğunda tane tane ve yumuşak bir sesle cevap verirdi. Nasıl olsa bir çocuk deyip geçiştirmezdi. Sanki karşısında koca koca insanlar varmış gibi onlara değer verirdi. Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene hizmet ettim. Vallahi bir gün bile bana öf dahi demedi. Çocuktum. Yapmakta geciktiğim veya yapamadığım bir emrimden dolayı beni hiç azarlamadığı gibi ailesinden beni azarlayan olursa onlara da "Ona dokunmayın, bu işi yapması takdir edilmiş olsaydı yapardı. ona kızmayın buyururdu. Bir gün bir iş için yine bir yere gitmemi emir buyurdu. Huzurlarından çıktıktan sonra çocukluk işte. Sokakta birkaç çocuğun oynadığını gördüm ve onları seyretmeye daldım. Derken arkadan birisi iki eliyle başımı yumuşakça tuttu. Döndüğümde baktım ki kendisi tebessüm ediyor. Bana, "Enesciğim, sana söylediğim yere gittin mi evladım?" dedi. Utandım. "Hayır, daha gitmedim, gideceğim." dedim. Bana hiç kızmadı. Ona senelerce hizmet ettim. Vallahi bir defa olsun yaptığım bir iş için niçin yaptın? Veya yapmadığım bir iş için de niçin yapmadın dediğini hatırlamıyorum diyor. İşte yıllardır sana unutturulan peygamberin, önderin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kardeşlerim, tevazu yani alçak gönüllülük diye bildiğimiz o güzel haslet en belirgin sıfatlarından biriydi. Düşünün, peygamber duasını almak değil mi? Ne kadar makbul bir dua Allah katında. Kendisi peygamber olup duası makbul olduğu bilindiği halde ashabından kendisi için dua etmesini isteyen bir peygamber. Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den umreye gitmek için izin istemiştim. Bana izin verdi ve "Kardeşciğim, bizi de duadan unutma emi?" buyurdu. Bu söz bana öyle bir güzel geldi ki, onun yerine bütün dünya benim olsa o kadar sevinmezdim. Kardeşciğim, bizi de duadan unutma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aklı ile, zekası ile, nezaketi ile öncelikle kalpleri fethetmişti. İşte şimdi sizlerle bu yolculuğumuzda o fethedilen kalplerden birine konuk olacağız. Yer Ebu Mahzure'nin kalbi radıyallahu anh. Şimdi kendisi anlatıyor. Hazreti Peygamber Huneyn seferinden döndüğünde namaz vaktiydi. Müezzin ezan okuyordu. Ben de arkadaşlarımla beraber yüksek sesle ezan sözlerini sözde taklit ederek müezzinle alay ediyordum. Bilmiyordum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri gördü ve "Onların arasında ezan okuyan güzel bir ses işittim. Acaba bu ses kimin?" dedi ve bizi yanına çağırdı. Biz korkuyorduk başımıza ne iş gelecek diye. O kadar şaşırdık ki bizim sesimizi dinlemek için küçük bir yarışma düzenledi. Birinci gelmiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başımı okşadı. Vakti geldiğinde ezanı sen okur musun dedi. Halbuki ben ezanla alay etmiştim daha önce. Tabii ki dedim. Bana biraz para verdi, dualar etti. İşte peygamberimizin bu güzel davranışı karşısında İslam'a kalbim öylesine ısındı ki, ezanla dalga geçtiğim için öyle kötü hissettim ki kendimi. Müslüman oldum. İşte bu olay bana karşı bu davranışı Müslüman olmama vesile oldu. Tevazu sahibiydi. Anlatılıyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toprak üzerinde otururlarmış. Herkes gibi yerde yemek yerlermiş. Hatta bazen şöyle otursanız, şöyle daha rahat etseniz ayrı bir yer size ayarlayalım dendiğinde, ben kulun oturduğu gibi oturur, kulun yediği gibi yerim, ben ancak bir kulum buyururdu. Amcası Hazreti Abbas radıyallahu an bir gün dedi ki, ya Resulallah, kendiniz için şöyle güzel bir taht edinip orada otursanız, çünkü görüyorum ki gelen gidenler sizi rahatsız ediyor. Buna karşılık buyurdu ki, hayır, Allah beni içlerinden alıp huzura kavuşturuncaya kadar herkesle beraber onlarla yaşayıp onların aralarında duracağım. Olsun, ökçelerime bassınlar, elbisemi çekiştirsinler, kaldırdıkları tozlar beni rahatsız etsin. Bunlar önemli değil. İşte kardeşim, bu sebepten dolayı Kur'an-ı Kerim'de senin örneğin buyuruluyor. Yıllardır senin unuttuğun, belki de bilerek unutturulan önderin, rehberin. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu an bir gün geldi, Peygamberimizin odasına şöyle bir göz attı. Küçücük bir hane, bomboş bir ev. Yerde hurma yaprağından örülmüş bir hasır var. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o hasırın üzerine yaslanmış duruyor. Şöyle ileride bir ölçek kadar arpa unu var. Onun yanında bir çivide asılı eski bir su kırbası, hepsi bu kadar. Düşünün, Allahu Teala'nın en sevgili kulu. Hazreti Ömer radıyallahu an üzüldü. İçini çekti. Ardından kendini tutamadı. Gözlerinden dolu dolu yaşlar akmaya başladı. O sert halleriyle tanınan Ömer radıyallahu an. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görünce kendisini, "Niçin ağlıyorsun ey Ömer?" deyince, "Ben niçin ağlamayayım ya Resulallah? Biliyorsun Kayser, Kisra, niceleri dünya nimetleri içinde yüzüyorlar. Allah Resulü kuru bir hasır üzerinde yaşıyor. Ve hasırında bütün o izleri Allah Resulü'nün vücuduna çıkmış halde. Nasıl ağlamayayım?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, "Üzülme Ömer. Dünya onların, ahirette senin olsun. Buna razı değil misin?" Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıldığına göre heybetli, yani korku ve saygı uyandıran bir görünüşe sahipti. İlk defa görenler kendisini bundan dolayı titrerlermiş. Yine Mekke'nin fethinin günündeyiz. Hayal edin, bir adam Mekke'nin fethinden hemen sonra titreye titreye işte Peygamberimizin yanına geliyor. Onun titreye titreye geldiğini gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bakın sonra ne buyuruyor. "Sakin, rahat ol. Ben kral değilim. Kureyşli, kuru et yiyen bir kadının oğluyum. Korkma." Bir gün Peygamberimizin huzuruna genç bir delikanlı geldi. Lakin bu gelişi birçok sahabeyi rahatsız etti. Çünkü bir izin istemek için gelmişti o genç. Zina etmek istiyordu. "Evet, yanlış duymadınız. Ya Resulallah," dedi, "size bir şey söyleyeceğim ama utanıyorum. Söyle, utanıyorum, söyle." Nihayet ben dedi, böyle bir bataklığın, böyle bir yanlışın içerisine düştüm. Bundan vazgeçemeyecek durumdayım, zordayım. Ne olur, zina etmem için bana müsaade buyurur musunuz? Elbette orada bulunanlar hayretler içinde kaldı. Bu nasıl olabilirdi? Allahu Teala'nın haram saydığı bir şeyi bir peygamberden nasıl isteyebilirdi? Onu öyle bir ayıpladılar, hatta terslemeye başladılar, bağırışmalar başladı. Sizce iki cihan sultanı sallallahu aleyhi ve sellemin tepkisi ne oldu? Yumuşak bir sesle yaklaş buyurdu. Etrafındaki sahabelere de mübarek eliyle sakin olmalarını emretti. Genç yaklaştı. Sonra o gencin gözünün içine bakarak o güzel gözleriyle doğruyu bulması için şu sualleri sordu. Ey genç, annenle zina yapılmasını ister misin? Genç, yoluna kurban olayım. Elbette istemem, hayır. Yine, ey genç, diğer insanlar da anneleriyle zina yapılmasını istemezler. Peki, senin kızın olsa, kızın için böyle bir şey düşünür müsün? Yani onun zina etmesini. Genç, olamaz ya Resulallah dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, insanların kızları için de zinadan hoşlanmayacaklarını belirtti. Ve aynı şekilde kız kardeşi, halası, teyzesi için de bu soruları sordu. Aldığı cevaplar üzerine insanların da bu mahremleri hakkında zinaya razı olamayacaklarını ifade etti. Sonra mübarek elini gencin göğsüne koydu. Ya Rabbi, bunun günahını bağışla. Kalbini temizle ve namusunu muhafaza eyle diye duada bulundu. Şimdi manen bu dua bize yapılmış ve bu yolculukta o mübarek el bizim göğsümüze konmuş ve bunu kalben bu duayı işitmiş olarak düşünelim ve canı gönülden amin diyelim. Amin Allah'ım. İşte o genç bu olaydan sonra tam manasıyla ikna olmuş ve peygamber duasıyla ruhu rahatlamış olarak oradan ayrıldı. Ve siyerlerde okuyoruz ki bir daha Allah'ın izniyle böyle bir günaha meyletmedi. Abdullah bin Ubeyd anlatıyor. Radiyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da mübarek dişi kırıldı. Alnı yaralandı, kanadı. Alnındaki o kanlar yüzüne doğru akmaya başladı. Bazıları öylesine sinirlendiler ki, ''Ey Efendimiz, şu kafirler için bir beddua etseniz.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Allah Teala beni insanları çokça ayıplayan ve onlara lanet eden biri olarak göndermedi. Cenab-ı Hak beni herkes için çok çok dua etmek ve insanlara rahmet için gönderdi. Ve insanlara rahmet olmak için gönderdi. Allah'ım, kavmimi mağfiret eyle. Zira onlar bilmiyorlar. Ve Hazreti Ali Keremallahu Veçeh anlatıyor. Allah Resulü kendisinden bir şey istendiğinde o şeyi yapmak isterse tamam derdi. Eğer o şeyi yapmak istemiyorsa susar cevap vermezdi. Hayatı boyunca kendisinden istenen bir şey için hayır dediği zaten bilinmiyor. Medineli bir çocuk gelir, kendisinin elinden tutar, onu istediği yere götürürdü. Çocuğa dönüp de, "Hayır, ben gitmem, elimden niye tutarsın?" dediği görülmedi. İnsana değil sadece, hayvana, eşyaya, her şeye incelikle muamele ederdi. Hanımı Hazreti Ayşe annemiz, onun sertçe bir eşyaya bile vurduğunu görmedim derdi. Nezaketi, sadaka vermek gibi değerli bir amele eş gören nezaket peygamberiydi. Teşekkür etmeyi çok severdi. Halka teşekkür etmeyen, Hakk'a da şükretmez buyurmuştu. Kabalık ve edepsizlik içeren davranışların, bugün için argo dediğimiz o çirkin konuşmaların, Allah'ın nefretle karşıladığı hususlardan olduğunu ifade ederdi. İnsanın hatalarının çoğu dilindendir buyururdu. Kaba ve sert konuşmaz, konuşması kimseye bıkkınlık vermezdi. Bir gün bütün bunlara rağmen dedi ki duasında, "Allah'ım ben bir insanım. Hangi Müslümana ağır ve incitici konuştuysam bunu onun için arınma vesilesi kıl." Atanın terkisinde hemen ön tarafta giden bir sahabiye yanlışlıkla önünden çekilmesi için şöyle iteklerken biraz fazla dokunmuştu. Bunu fırsat bilen bir sahabi hemen aklına güzel bir yol getirdi. "Ya Resulallah," dedi. "Az önce şöyle şöyle bir durum oldu ve benim sırtım biraz acıdı. Herkes o kadar sinirlenmişti ki belki de bu olay karşısında rahmet peygamberinden nasıl böyle bir şey söylenir veya talep edilirdi. Bu açıkça aynısını peygamberden istemekti. Öyle de oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sırtını açığa çıkardı, üzerindeki kıyafeti sıyırdı. Haydi, aynı şekilde sen de vur ve hakkını al." Herkes şaşkın ve sinirli bir halde bu olayı takip ederken gözyaşlarına boğuldu sahabe. "Ya Resulallah, ne demek vurmak, incitmek? Ben sizin o nübüvvet mührünüzü bir kez olsun yakınlaşabilmek, onu öpebilmek için şu dünyada henüz yaşarken bu hayal ile yandım," dedi. Ve herkes de, kendisi de duygulandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son derece mütevaziydi. Her hareketinde zaten bu anlaşılmaktaydı. Bir meclise girdiğinde başka şeye geçmez, orada boş olan yer neresi ise oraya otururdu. Kendisi için ayağa kalkıp tazim edilmesini istemezdi. Bu konuda Ebu Ümame el-Bahili radıyallahu anh diyor ki, "Bir gün asasına dayanarak yanımıza geldi. Biz de kendisini görünce hemen ayağa kalktık. Bunun üzerine buyurdu ki, 'Acemlerin bir kısmının diğerlerine tazim edip ayağa kalktığı gibi ayağa kalkmayınız.'" Övülmekten hiç hoşlanmazdı. Elbette insan yaratılışı icabı övülmeyi seviyor. Başkalarının kendisini methetmesinden, alkışlanmaktan hoşlanıyor. Ama Peygamberimiz öyle değildi. Ashabının kendini methetmesinden, aşırı derecede övmelerinden hoşlanmazdı ve buna mani olmaya çalışırdı. Ashabına bir gün şu uyarıda bulundu: "Hristiyanların İsa aleyhisselamı övmede aşırı gittikleri gibi, siz de beni övmede aşırı gitmeyiniz. Ben sadece bir kulum. Benim için Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Bir gün kaba bir insan defalarca "Ey Muhammed, ey Muhammed!" diye bağırıp duruyordu. Her defasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç sıkılmadan ve yorulmadan "Buyur, isteğin nedir? Buyur, isteğin nedir?" diye cevabı verdi ve o kişinin ihtiyacını karşıladı. Yine Ayşe annemiz anlatıyor. Ahlakı, ondan daha güzel bir insanı ben görmedim. Onun nezaketine küçük bir örnek vermem gerekirse, ashabından veya ailesinden kim olursa olsun onu çağırırsa hemen "Buyur," diye cevap verirdi. İşte kardeşlerim, senin peygamberin, senin liderin, senin rehberin, senin önderin, yıllarca sana unutturulan ya da unutmak istediğin gerçek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kabalık yapan bir kişiyi utandırmadan ona terbiye verirdi. Bir toplumdaki hatalı şahsı bilseler bile, onu insanların yanında mahcup etmemek için kendisine görme hatası izafe ederdi. Yani "Bana ne oluyor ki sizi böyle görüyorum?" buyururlardı. O kişi incinmesin diye bazen de hitabı üçüncü şahsa yönlendirirdi. "İnsanlara ne oluyor da şöyle şöyle söylüyorlar?" derdi. Yani "Sen niye böyle yapıyorsun?" veya "O neden böyle değil?" kırılmasın, gücenmesin diye. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir gazveye çıkmıştım, diyor Muaz bin Enes radıyallahu anh. Askerler, diyor, eşyalarını rastgele yerlere koymuşlardı. Bizim konaklayacağımız yerin girişini çok daralttılar ve insanların gelip geçtiği yer bayağı bir kesilmiş oldu, daralmış oldu. Bunun üzerine bir münadi gönderdi ve askerler arasında şöyle nida ettirdi: "Kim bir yeri daraltır, bir yolu keser veya bir mümine eza verirse onun cihadı yoktur." Yani cihat sevabı alamaz. Kuş besleyen bir çocuğun kuşunun öldüğünü görünce "Neyin ver evladım?" sualine çocuğun "Kuşum öldü." cevabından sonra "Başın sağ olsun" diyerek onun toprağa gömülmesine yardımcı olan bir peygamber. Savaşa çıkılacak, askerler harabe bir evin etrafından geçiyorlar. Neden? Hemen öncesinde iki asker orada yeni doğum yapmış bir köpek ve yavrularını görüyor. Efendimiz aleyhisselama "Ya Resulallah, şurada bir köpek var, şu kadar yavrusu var" deyince koca bir orduyu o anne köpek ve yavruları rahatsız edilmesin diye diğer taraftan götürüyordu. Senin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kabalığı sevmiyordu, hatta ibadette bile. Bir gün bunu şöyle dile getirdi: "Kim cuma günü mescitte ön safa geçmek için Müslümanların boyunlarına basa basa ileri geçerse, cehenneme uzanan bir köprü edinmiş olur." Enes bin Malik anlatıyor yine radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün geldi, dedi ki, benim bu gece bir oğlum oldu. Ona babam İbrahim'in ismini verdim. Hazreti Enes bir süre sonra o çocuğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda can verirken gördüğünü ve o esnada gözlerinden yaşlar boşalan Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. Göz yaşarır, kalp üzülür. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz. Şöyle buyurdu. Çirkin söz ve davranışların İslam'da hiç yeri yoktur. Müslümanlığı en iyi olanlar, ahlakı en güzel olanlardır. Din kardeşinin kabına su doldurman sadakadır. Güler yüzlü olman bir sadakadır. Yol sorana yol göstermen sadakadır. Güzel söz sadakadır. Kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle reddetsin. İşte böyle kardeşlerim. Huzur derken aklınıza artık Peygamberimizin yolu gelsin sallallahu aleyhi ve sellem. Yıllardır bilmemiz gereken bu güzellikler, gerçekler varken gereksiz şeylerle akıllarımız karıştı. Bundan böyle Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam hayatından daha hissedar olmaya var mısınız? Bu yolculuğu kendiniz evinizde, arabanızda, iş yerinizde zaman zaman tekrarlamaya ve çocuklarınızla, sevdiklerinizle beraber o anları buram buram koklamaya var mısınız? Allahu Teala'dan niyazımız şu manevi yolculuk dediğimiz fiziksel alemde olmayan yolculuğun ahirette gerçekleşmesi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında şu an dinleyen kardeşlerimizle beraber buluşmaktır. Dünyada hatırlıyor musunuz? Nasıl sizlerle şöyle şöyle hatırlamaya çalışıyorduk? İşte şimdi hamdolsun burada Peygamberimizin yanındayız diyebilmek cümlemize nasip olsun. Selam olsun Peygamber Efendimiz'e, kainatta yaratılmış, yaratılacak tüm yağmur damlaları adedi ve kumlar adedince. Salat, selam sana ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem.